bir hotoz alayım. İstiyor başına. Yarın da çarşıya varayım. Yarın da çarşıya varayım. Kopilede bir kalpak alayım. Kopilede bir kalpak alayım.